Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Bismillahirrahmanirrahim. İnned dine indellahi'l İslam. Efendim, bu iki mübarek ayetin meali, tefsiri sadedinde Risale-i Nurlardan Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Sözler isimli mecmuasından 8. sözü okuyacağız. 8. sözde üstadımız bu iki ayetin tefsiri olacak güzel bir şerh yazmış. Ben isterdim ki daima Risale-i Nur'u kelime kelime üstadın yazdığı gibi okuyayım. Ancak yeni nesil, genç arkadaşlarımızı da düşünerek bazı yerlerde Türkçeleştirerek okumaya mecbur oluyoruz. Efendim, işi bilen arkadaşlarımızdan da o açıdan özür diliyorum. Zaman zaman üstadımızın ifadelerini aynen okuyoruz. Zaman zaman da biraz Türkçeleştirerek söylemek durumunda kalıyoruz. Üstadımızın ruhu şerifinden de o bakımdan özür diliyorum. Şu dünyaya, yani insan denilen varlığın içinde yaşadığı şu hayata bakın. Şu hayatı, yaşadığımız dünyayı, hayat şartlarını tetkik edin, düşünün. Bir de bu hayat şartları içinde yaşayan insanın maddi manevi yapısına bir bakın. Evet, bir dünyaya bakacağız, dünya şartlarına, hayat şartlarına bakacağız. Bir de bu dünyada yaşayan, yaşama durumunda olan insana bakacağız. Çok uzun tetkikler yapanlar var. Hayat şartlarını düşünenler, konuşanlar var, insanı inceleyenler var. Sonuçta şuraya geliniyor, şu nokta önemli. Üstadımız işte o cümleyle devam ediyor. Sonra insanın, böyle bir insanın dine olan ihtiyacını ve dinin onun için ne kadar önemli olduğunu anlamak istersen diyor. Evet, bir insanın yaşadığı dünyaya bakmalı. Bu dünyaya bakıyoruz, nasıl bir dünya? Bu dünya bizim için, kısaca ifade edersek, fani bir dünya. Yeni çocukken, hani 70 yaşında, 80 yaşında bir insanı gördüğümüz zaman, yüzlerce yıl dünyada yaşamış bir adam görmüş gibi bakardık. Ben çocukken öyle 40 yaşında olan insanlara baktığım zaman, onların bile çok büyük, çok yaşlı olduğunu düşünürdüm. Halbuki 40 yaşına geldiğimizde görüyoruz ki sanki dünyada hiç yaşamamışız. 80'ine gelince de durum böyle. Evet, fani, hızla akan, sel gibi akan bir dünyada yaşıyoruz. Dünya şartlarına bakınca rızkımızı temin için çabalıyoruz. Yıllarca çabalıyoruz, biliyorsunuz. Okullara gidiyoruz kendimizi geliştirmek ve bir meslek sahibi olabilmek için. Bütün gençliğimizi neredeyse okullarda geçiriyoruz. Okul ne demek? Elbette güzel şey. Hayatın en güzel yılları sayılır. Ama hani eğlenmek, çok rahat gezip tozmak yerine tahta sıraların üzerine oturup saatlerimizi geçiriyoruz. Saatlerce hocalarımızı dinliyoruz. Demek ki yani bir takım sıkıntılara, zorluklara katlanmakla devam ettirebildiğimiz, yaşayabildiğimiz bir hayatımız var. Çeşitli mesleklere atılıyoruz sonra okullar bitince. Yine rızkımızı temin için masa başlarında saatlerce çalışıyoruz. Efendim, cumartesi pazar belki tatili iple çekiyoruz bir dinlenebilmek için. Evine akşam kendini attığı zaman böyle pestili çıkmış pek çok insan var. Hayat daha zor olan insanlar var. Şimdi yine bir mesleği, bir geçimi, bir geliri olanları söylemiş olduk. Ama ya bir de geliri, bir meşgalesi, bir kazancı yoksa insanın hayat nasıldır? Ne kadar zordur? Bir ekmek parasını tedarik edebilmek, yanına bir katık alabilmek, çocuklarına eve bir ekmek götürebilmek, hele götürememek ne kadar zordur. İşte böyle bir dünyaya, böyle bir hayata geliyoruz. Ve böyle bir hayata nasıl bir donanımla, nasıl geliyoruz? Geldiğimiz, içinde yaşadığımız dünyada biz fani bir dünyayız. Fani bir dünyada çok fani, çok çabuk gelip geçen insanlarız. Bir yönüyle bakıyoruz, kendimizi çok iyi, çok sağlam gibi görüyoruz. Ama birdenbire bakıyoruz ki böyle bir düşmekle, bir çarpmakla bir yeri kırılabiliyor insanın. Bir uzvunu, bir şeyini Allah muhafaza etsin hepinizi, hepimizi. Her şeyimizi kaybedebiliyoruz. Öyle çok da sağlam, polat gibi bir yapımız yok. Çelik gibi, demir gibi bir yapımız yok. Her zaman bozulabilir, her zaman hastalığa, musibete maruz kalabilir bir yapımız var. Şimdi böyle bir dünyaya geldik, böyle bir yapıyla. İşte böyle bir insan dine çok muhtaçtır. Ne kadar muhtaçtır? Onu 8. sözde üstad anlatacak. Ve din insan için ekmek kadar, su kadar, hava kadar önemlidir. Önemlidir. O kadar ihtiyacımız var. Bunu 8. sözde üstadımız söyleyecek. Eğer hak din olmazsa, insan hak dini bulamazsa, dünyanın bir zindan olacağını, dinden feyiz alamayan insanın da, dinden istifade edemeyen insanın da, canlılar içinde en bedbaht varlık olduğunu, sonra şu alemin bilinmezlerini bildiren, çözemediğimiz pek çok sırrını açan, aydınlatan ve insanlığı karanlıklardan kurtaran, aydınlığa çıkaran hakikatin ya Allah ve la ilahe illallah olduğunu anlamak istersen diyor üstad 8. sözde. Anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak, dinle. Biz bunu anlamaya çok ihtiyacımız var bizim. Bu hakikati anlayamayan insanlar için dünya zindan ve o zindan içerisinde yani zindana mahkum olmuş bir mahkum, bir hapis mahkumu da insandır. Eğer dinden feyiz alamamışsa, çevremize bakalım, görüyoruz pek çok insan dünyada of puf ederek yaşıyor. Sadece ekmeğini, rızkını zor çıkaranlar, ekmeğini bulamayanlar değil, çok zengin olanlar, sağlıklı birçok insan bile, onlar bile bunalmış, her gün of puf ederek yaşıyor. Demek ki bir eksiklik var. Bu eksiklik nereden kaynaklanıyor? Bu işte gerçek bir dine sahip olamamak yahut da gerçek bir dinden feyiz alamamaktır. Dünyaya dinin, Allah'ın gözüyle bakamamak, dünyayı o gözle görememek ve yaşadığımız hadiselere dinimizin getirdiği, Kur'an'ın getirdiği bakış açısıyla bakamamak. İşte buradan buhranlar doğuyor. Pek çok insan psikolojik sıkıntılara düşüyor. İşte şu alemin bilinmezlerini bildiren, belirsizlikleri belirli hale getiren ve insanlığa mutluluk veren, karanlıktan aydınlığa çıkaran hakikat, ya Allah ve la ilahe illallah olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak, dinle. Üstadımız özellikle küçük sözlerde hep temsili misaller veriyor, misallerle anlatıyor anlattığını. Bu misaller hakikatin ta kendisi olan misallerdir. Eski zamanda iki kardeş beraberce uzun bir yolculuğa çıkıyorlar. Yürüdükleri yol bir zaman sonra ikiye ayrıldı. Yol ayrımında duran ciddi bir adam gördüler. Ve ona hangi yol iyidir diye sordular. O da onlara dedi ki, sağ yolda bir kanun ve bir düzen var. Elbette yolcuların da o kanun ve düzene uyma zorunlulukları var. Fazla bir zahmeti olmayan şu kanun ve nizama uyma yükümlülüğünü kabul ederseniz, bu yolda güvenli bir yolculuk yapar, sonunda da mutlu olursunuz. Sağ yol böyle. Sağ yolda bir nizam var, bir düzen, bir kanun var. Çok zahmetli değil ama onu kabul eder de uyarsanız kolay bir yolculuk yapar ve sonunda mutlu olursunuz diyor. Sol yolda serbestlik ve özgürlük var. O serbest görünüme rağmen bu yolda çok ciddi tehlikeler ve sonunda da pişmanlıklar vardır. Şimdi şu iki yoldan birini kendi iradenizle siz seçeceksiniz. Bunu dinledikten sonra güzel huylu kardeş, kanuna ve nizama uymayı kabul etti ve tevekkeltu alallah. Ben Allah'a güvendim, Allah'a dayandım, güç kuvvet veren O'dur. Beni işin sonuna ulaştıracak olan O'dur deyip yola çıktı. Ahlaksız ve serseri olan diğer kardeş, sırf serbestlik istediği için sol yolu tercih etti. Görünüşe göre hafif, gerçekte ise ağır şartlar altında giden bu adamı hayalen takip ediyoruz. İşte bu adam, dereleri tepeleri aşıp gitgide ta sonunda boş bir sahraya girdi. Birden müthiş bir sada, bir ses işitti. Baktı ki dehşetli bir aslan meşelikten, ormandan çıkıp ona hücum ediyor. O da kaçtı. Kaça kaça 60 arşın derinliğinde, şimdiki ifadeyle söyleyelim, 60 metre derinliğinde susuz bir kuyuya rast geldi. Korkusundan kendini içine attı. Yarısına kadar düşüp elleriyle yarısında, yolun yarısında, kuyunun yarısında bir ağaca rast geldi ve ona yapıştı. Kuyunun duvarında göğermiş, yeşermiş olan o ağacın iki kökü var. İki fare, biri beyaz, biri siyah, o iki köke musallat olup kesiyorlar. Yani tam da kuyuda düşmekteyken, tam da bir dal buldum derken, bir de bakmış ki iki fare, biri siyah, biri beyaz. İki köküne de musallat olmuş o dalın, o ağacın, kesiyorlar. Yukarıya baktı, gördü ki aslan nöbetçi gibi kuyunun başında bekliyor. Aşağıya baktı, gördü ki dehşetli bir ejderha aşağıda içinde başını kaldırmış, 30 metre yukarıdaki neredeyse ayağına yaklaşmış gibi ağzı açık, ağzı kuyu ağzı kadar geniş, ağzını açmış bekliyor. Kuyunun duvarına baktı, gördü ki ısırıcı, muzır, haşerat etrafı almışlar. Oradan da yüz çevirdi. Ağacın başına baktı, gördü ki bir incir ağacı. Ağaç, yani tutunduğu dal, tutunduğu ağaç bir incir ağacıymış. Fakat harika olarak pek çok ağaçların meyveleri, cevizden nara kadar pek çok meyveler var o dalda, o ağaçta. İşte şu adam anlayışsızlığından, akılsızlığından ve gerçekleri yanlış anlamasından, ters anlamasından dolayı doğru olan şeyi anlayamıyor. düşünemiyor. Bu adi bir iş değil. Şu başıma gelenler, şu yaşadığım hadise adi bir iş değil. Bu işler tesadüfi olamaz. Bu acip işler içinde garip esrar var. Garip sırlar var. Anlayamadığım şeyler var. Ne acaba? Ve pek büyük bir işlettirici, aslanı peşime düşüren, beni koşturan, beni kuyuya atlattıran, kuyunun yarısında bir dala tutunduran, bir ağaca tutunduran ve o ağacın başında türlü meyveler yetiştiren kimdir? Bunları düşünemedi hiç. Bunlar sanki tesadüfmüş gibi. Şimdi bunun kalbi ve ruh ve aklı şu acı vaziyette, acı durumda gizli feryadu figan ediyor. Ruhu, kalbi, aklı feryat ediyor. Ama nefsi emmaresi, işin hayret tarafı, nefsi emmaresi, yani bedeni, sadece yemeği, içmeyi vesaireyi düşünen bedeni, güya hiçbir şey yokmuş gibi, bilmezlikten gelip, yaşadığı hali görmezlikten gelip, ruh ve kalbin ağlamasından kulağını kapatıp, kendi kendini aldatarak, bir bahçede bulunuyormuş gibi, sanki bir gezintiye çıkmış da bir ağacın gölgesinde oturuyormuş gibi, o ağacın meyvelerini yemeye başladı. Halbuki o meyvelerin bir kısmı zehirliydi, muzırdı. Burada üstadımız bir haşiye veriyor gibi bir açıklama yapıyor. Bir kutsi hadiste Cenab-ı Hak şöyle buyurmuş. Ene inde zanni abdi bi. Yani kulum beni nasıl tanırsa ben ona öyle muamele ederim. Ben ona öyle davranırım. Kulum beni ne zannederse, nasıl zannederse, nasıl tanırsa öyle davranırım. İşte bu akılsız adam gördüğü olayı hakikatin ta kendisi zannetti. Yani gerçekten yukarıda bir aslan var, aşağıda efendim bir timsah var. Ben bir dala tutundum ve bir dalda ve bir ağaçta türlü meyveler var. O ağacı bir ağacın kökünü iki fare kesiyor ama adam bu olayların hakikatini anlamak, aramak yerine olayları aynen böyle zannetti ve böyle muamele gördü ve görüyor ve böyle görecek. Ne ölüyor ki kurtulsun, ne yaşıyor. İşte böyle azap çekip gidiyor. Gerçekten böyle bir hadise yaşanmış olsa ve bu adam da yaşadığı olayları gerçek zannetse, yani gerçeğin ta kendisi zannetse, çok enteresan bir durumdadır bu adam. Ne yukarıya çıkabilir, çıksa aslan var. Aşağıya düşmek istemiyor, timsah ağzını açmış bekliyor. Meyvelere kendini kaptırmış, meyve yiyor ama tutunduğu dal biraz sonra kopacak ve kendisi de aşağıya düşecek çünkü ağacın kökünü siyah ve beyaz iki fare kesip durmakta. Değerli kardeşlerim, olayların gerçeğini anlamayan ve sol yolu tercih etmiş olan adamın hikayesini buraya kadar okuduk. Gelecek dersimizde sağ yolu tercih eden insanı okuyacağız. Ve sonra da bu adamların yaşadıkları, her ikisinin de yaşadığı olayın gerçeği nedir, onu anlamaya çalışacağız. Onun için dersimizi burada kesiyoruz. Cenab-ı Hak bize güzel bir anlayış ihsan etsin.